Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από λίγη ώρα τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 21ης του Μάη. Καθώς η ενσωμάτωση στην επικράτεια έφτασε στο 100%, έχουμε και λέμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία 40,79%, ΣΥΡΙΖΑ 20,07%, ΠΑΣΟΚ 11,45%, ΚΚΕ 7,23%, Ελληνική Λύση 4,45%, με τα κόμματα εκτός Βουλής να έχουν συγκεντρώσει ποσοστό 16,01%. Με βάση αυτά λοιπόν και μέχρι τις εκλογές στο τέλος του άλλου μήνα, οι έδρες των κομμάτων στη Νέα Βουλή είναι Νέα Δημοκρατία 146 βουλευτές, ΣΥΡΙΖΑ 71, ΠΑΣΟΚ 41, ΚΚΕ 26, Ελληνική Λύση 16. Σε απόλυτους αριθμούς τώρα, τα πέντε κοινοβουλευτικά κόμματα πήραν τις εξής ψήφους: Νέα Δημοκρατία 2.407.860, ΣΥΡΙΖΑ 1.184.500, ΠΑΣΟΚ 676.167 ψήφους, ΚΚΕ 426.744, Ελληνική Λύση 262.529. Σε σχέση με τις εκλογές τώρα του 19 είχαμε Νέα Δημοκρατία σύν 0,94%, ΣΥΡΙΖΑ μείον 11,46%, ΠΑΣΟΚ σύν 3,35%, ΚΚΕ σύν 1,93%, Λύση σύν 0,74%, Πλεύση Ελευθερίας σύν 1,42%, Μέρα 25 μείον 0,82%. Οι εγγεγραμμένοι ήταν 9.946.082, εκ των οποίων προσήλθαν στις κάλπες 6.061.098, με μία συμμετοχή δηλαδή 60,94%, και με τα έγκυρα ψηφοδέλτια να είναι 5.902.850, δηλαδή 97,36%. Α, ναι, και επειδή είμαστε στα μετεκλογικό-εκλογικά, προεκλογικά, να σας πω ότι ούτε δεύτερος γύρος, ούτε επαναληπτικός είναι οι εκλογές στις 25 του Ιούνιου. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια εκλογική διαδικασία η οποία αφορά τα δύο πρώτα κόμματα, είναι μια νέα εκλογική μάχη που θα δώσει νέα αποτελέσματα για όλα τα κόμματα. Δηλαδή, τι ισχύει λοιπόν ακριβώς για τις νέες εκλογές? Πρώτον, πρόκειται για βουλευτικές εκλογές στις οποίες συμμετέχουν όλα τα κόμματα που πήραν μέρος εκλογές της Κυριακής, ανεξάρτητα από το εκλογικό τους αποτέλεσμα. Δεύτερον, τα αποτελέσματα των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών θα αποτυπώσουν εκ νέου για κάθε κόμμα την εκλογική του δύναμη, τις ψήφους δηλαδή και το ποσοστό του. Με βάση αυτό το συσχετισμό συγκροτείται η επόμενη Βουλή, δηλαδή από τις 26 Ιούνιου για τα επόμενα 4 χρόνια. Τρίτον, οι βουλευτικές εκλογές 25 Ιούνιου διεξάγονται κανονικά σε όλη τη χώρα, σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, με όλα τα εκλογικά τμήματα. Εκεί που ψηφίσαμε την περασμένη Κυριακή θα ψηφίσουμε και στις 25 Ιούνιου. Τέταρτον, οι βουλευτικές εκλογές στις 25 Ιούνιου διεξάγονται με νέα ψηφοδέλτια, επαναλαμβάνω, με νέα ψηφοδέλτια για κάθε κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε τα παλιά της 21ης του Μάη, γιατί θα βγουν άκυρα. Πέμπτον, δεν βάζουμε σταυρό, γιατί η εκλογή των βουλευτών γίνεται με την διαδικασία της λίστας. Λόγω της μικρής χρονικής απόστασης από τις προηγούμενες εκλογές, τη λίστα την καταρτίζει το κάθε κόμμα κατά πάγια τακτική με βάση τους σταυρούς που πήρε ο κάθε βουλευτής στις πρόσφατες εκλογές. Και έκτον, οι βουλευτικές εκλογές στις 25 του Ιούνιου διεξάγονται με άλλο εκλογικό νόμο από αυτές τις 21ης Μάη, δηλαδή διεξάγονται με το νόμο τον αποκαλούμενο της ενισχυμένης αναλογικής, καλοπονοθία του κερατά δηλαδή, που προβλέπει μπόνους 50 εδρών για το πρώτο κόμμα από ένα ποσοστό και πάνω, δηλαδή μιλάμε για μια καλπονοθευτική διαδικασία που στερεί έδρες από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτά τα λέω γιατί περιγράφονται διάφορα τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου, για να έχουμε υπόψη μας δηλαδή τι συμβαίνει. Αλλά επειδή τώρα διακινούνται και διάφορες αναλυθείς πληροφορίες στο διαδίκτυο και σε αυτά τα Twitter μαγαζά και σε διάφορα άλλα μέσα, πως οι ετεροδημότες μπορούν να κάνουν αίτηση και τον μήνα Μάη ώστε να ψηφίσουν στις 25 Ιούνιου στον τόπο διαμονής τους, λέμε και υπογραμμίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τώρα αίτηση για να ψηφίσει στις 25 Ιουνίου ως ετεροδημότης. Τι ισχύει? Αυτοί που σίγουρα θα ψηφίσουν ως ετεροδημότες στις νέες εκλογές είναι όσοι ψήφισαν ως ετεροδημότες και στις εκλογές προχτεσινές, στις 21 του Μάη. Δηλαδή, όσοι γράφτηκαν στους σχετικούς καταλόγους με αίτησή τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και συγκροτήθηκε στη συνέχεια τμήμα ετεροδημοτών από την ίδια εκλογική περιφέρεια στην περιοχή τους. Τι ισχύει τώρα για αυτούς που έκαναν αίτηση μέχρι τις 30 Απρίλη? Όσοι έκαναν αίτηση εγγραφή στους καταλόγους ετεροδημοτών τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή έκαναν αίτηση, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 30 Απριλίου, θα έπρεπε να μπορέσουν να ψηφίσουν ως ετεροδημότες σε εκλογές 25 Ιουνίου. Όμως, αυτή τη στιγμή δεν είναι εξασφαλισμένο κάτι τέτοιο με ευθύνη του Υπουργείου. Ήδη πρέπει να σας πω, υπάρχουν παρεμβάσεις όπως του Κομμουνιστικού Κόμματος ώστε να πάρθουν όλα τα μέτρα με ευθύνη του Υπουργείου για να μπορέσουν να ψηφίσουν ως ετεροδημότες όσοι έκαναν αίτηση μέχρι τις 30 Απρίλη. Και είναι προφανές ότι θα είναι απαράδεκτο να στερηθούν το δικαίωμα ψήφου χιλιάδες άνθρωποι, εργαζόμενοι και νέοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα υπέρογκα έξοδα μετακίνησης και βέβαια οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επισιτισμό. Αυτά σε ό,τι αφορά τα εκλογικά. Πάμε τώρα στα μετεκλογικά, γιατί ξέρετε άρχισε να διαφαίνεται το σκονάκι για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Έχουμε την εαρινή έκθεση της Κομισιόν, η οποία ξέρετε τι είναι? Η οποία είναι κόλαφος για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και είναι τέτοια διότι παρουσιάζεται το δεδομένο. Ποιο είναι το δεδομένο? Το δεδομένο είναι το αντιλαϊκό πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, που βεβαίως θα το υλοποιήσει αυτός ο οποίος θα εκλεγεί. Και αυτός που θα εκλεγεί θα έρθει λοιπόν να εφαρμόσει αυτό το οποίο αποτυπώνεται στην νεαρινή έκθεση της Κομισιόν, που θυμίζω ότι αποτελεί ευαγγέλιο για όλα τα κόμματα του «Μένου με Ευρώπη». Έτσι λοιπόν, μπορεί η Νέα Δημοκρατία να υπόσχεται ότι η επόμενη θητεία της θα είναι, λέει, μία τετραετία αύξησης των μισθών. Οι δεσμεύσεις της όμως, που αποτυπώνονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και περιλαμβάνονται, επαναλαμβάνω, στην νεαρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάστηκε προχτές, δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Τι δείχνει όλο αυτό που σας λέω? Τη συνέχιση της, πώς το λένε να δείτε, της συγκράτησης των μισθών, δηλαδή λιτότης, που έλεγε και ο Εθνάρχης. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό ότι σε συνέχεια της συντριβής των μισθών με βάση τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους που ξεκινήσανε το 2010-11 και ακολουθήθηκαν βεβαίως κατά γράμμα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, τώρα η αρινή έκθεση προβλέπει συνέχιση του παγώματος των τριετιών. Πρόκειται για τα επιδόματα που παίρνουν οι μισθωτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό για κάθε 3 χρόνια προϋπηρεσίας και τα οποία, θυμίζω, έχουν παγώσει από το 2012, θυμάστε, γιατί, στο όνομα της αντιμετώπισης, λέει, της ανεργίας. Ο μνημονιακός νόμος που εφαρμόζεται από τότε, από όλες τις κυβερνήσεις, παραμένει φυσικά ενεργός και υποτίθεται ότι θα πάψει να εφαρμόζεται όταν, λέει, η ανεργία πέσει κάτω από το 10% μεσοσταθμικά σε ετήσια βάση. Για να γίνει τώρα αντιληπτή, για να γίνει κατανοητή η κλεψιά που γίνεται στους εργαζόμενους, αν ξεπάγωναν σήμερα οι τριετίες, όπως είναι το αίτημα εκατοντάδων εργατικών συνδικάτων, ένα αίτημα το οποίο βεβαίως έχει απορριφθεί από όλες κυβερνήσεις, και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν λοιπόν ξεπάγωναν σήμερα οι τριετίες, ένας εργαζόμενος με 3 τριετίες και με βάση τον σημερινό κατώτατο μισθό θα έβλεπε το μισθό του να φτάνει στα 936 ευρώ. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, οι τριετίες θα παραμείνουν παγωμένες τουλάχιστον μέχρι το 2025. Επομένως, οι όποιες πιθανές αυξήσεις, αν και όποτε προκύψουν, θα προέλθουν μόνο κατ' εφαρμογή του μνημονιακού νόμου Βρούτσι Αχτσιόγλου, νόμος σύμφωνα με τον οποίο το ύψος, η αύξηση ή η μείωση του κατώτατου μισθού καθορίζονται όχι από τις ελεύθερες τάχαμο συλλογικές συμβάσεις, αλλά από τι? Καθορίζονται με υπουργική απόφαση με βάση πάντα τις αντοχές της οικονομίας. Όπου βλέπετε αντοχές, να θυμάστε τον κύριο Στουρνάρα αλλά και τους κυβερνώντες ότι δεν υπάρχει, τι δεν υπάρχει, δημοσιονομικός χώρος. Η πρόβλεψη λοιπόν του προγράμματος σταθερότητας που κατατέθηκε στην Κομισιόν είναι ακόμα χειρότερη και από τις όποιες εξαγγελίες της κυβέρνησης, δηλαδή τα θα της κυβέρνησης, αφού το ξεπάγωμα των τριετιών στους κατώτατους μισθούς του ιδιωτικού τομέα πηγαίνει για το 2027. Γιατί εκτιμά η καλή μας η Κομισιόν ότι η ανεργία, λέει, αναμένεται να μειωθεί σε 11,8 φέτος, σε 10,9 το 24, σε 10% το 2025. Και πότε πέφτει κάτω από το 10%, δηλαδή το όριο που έχουν βάλει για να προσμετρώνται οι τριετίες? Από το 2026. Κατά συνέπεια, μόνο το 2027 μπορούν να ελπίζουν οι μισθωτοί στο ξεπάγωμα των τριετιών. Αλλά ξέρετε, το κακό δεν σταματάει εδώ. Αφού σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, ακόμα και αν οι τριετίες ξεπαγώσουν το 2027 θεωρητικώς, ο χρόνος θα αρχίσει να μετράει από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετά. Δηλαδή, δεν υπάρχει αναδρομική ίσχυς. Επομένως, ο χρόνος που διανύει κάποιος εργαζόμενος που αμείβεται ήδη με τον κατώτατο μισθό, σήμερα δηλαδή, όπως και τα επόμενα χρόνια, επαναλαμβάνω, δεν μετράει ως προϋπηρεσία. Τι κάνει? Χάνεται. Όπως χάθηκαν οι μισθοί όλα αυτά τα χρόνια. Όπως χάθηκαν οι συντάξεις όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, για να δει κάποιος μισθωτός αύξηση στον κατώτατο μισθό, θα πρέπει να συμπληρώσει την τριετία από εκείνο το χρονικό σημείο και πέρα. Στην περίπτωσή μας δηλαδή, από το 2027 και μετά, με βάση τα όσα περιγράφει η αιαρινή έκθεση της Κομισιόν. Δηλαδή, για να το πούμε απλά και κατανοητά, με βάση αυτά τα οποία καταγράφονται στα μεσοπρόθεσμα της Νέας Δημοκρατίας και στην αιαρινή έκθεση της Κομισιόν, δεν θα υπάρξει καμία αύξηση λόγω προϋπηρεσίας στον κατώτατο μισθό πριν από το 2029. Καταλάβατε τώρα πόση αξία έχουν τα λεγόμενά τους και τα θα τους. Δεν πειράζει όμως, αφού μένουμε Euro, μένουμε Ευρώπη. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, τα λέγαμε και χτες. Αφού την ώρα που ξεκινούσαμε, είχε κάνει ένα μεγάλο μέρος ομιλίας του κύριος Τσίπρας. Στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα ψάχνουν τι συμβαίνει. Είναι προφανές ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Ο κύριος Τσίπρας επιδόθηκε σε ενέσεις αισιοδοξίας στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη χτεσινή του ομιλία και σε συστάσεις να σταματήσουν οι φωνές και αμφισβήτησής του, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Εδώ να σημειώσω ότι έλεγαν στον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑς, έλεγαν ότι θα κάνουν συνεδρίαση και έλεγαν ότι θα κουβεντιάσουν και έλεγαν ότι θα συζητήσουν για το εκλογικό αποτέλεσμα. Τι είδαμε χτες? Είδαμε χτες ένα μονόλογο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή μαζεύτηκαν και τους έβγαλε ένα λόγο. Αυτό στην αριστερά ποτέ δεν το λέγανε συζήτηση. Αυτό ποτέ δεν το λέγανε συνεδρίαση. Και ποτέ δεν το λέγανε κουβέντα. Αυτό τι το λέγανε πάντα? Και στην αριστερά και παντού. Ήρθε ο αρχηγός και μας μίλησε, μας έβγαλε ένα δεκάρικο. Αλλά αυτά δεν είναι αριστερά πράγματα, πρέπει να ξέρετε. Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής, το πόμολο της πόρτας πα. παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Μα πάλι δε θα έρθεις. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Μα πάλι δε θα έρθεις. Βανίνη σε ρω στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Τα ξένα στη σκάλα την παλιά θα είναι ο απέναντι Εργένης. Ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνει. Ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνεις σε άλλη αγκαλιά. Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι Παρασκευή, θα σου το πω Γιαννάκη από την Αθήνα και σε εσάς όλα αυτά τα τσογλανάκια του Twitter, τα Twitter-κουκουλοφοροειδή δηλαδή σε εσάς, σε όλους εσάς της ομάδας Βρωμιάς, θα σας το πω χαλαρά, ένεγα της ημέρας δηλαδή, καθότι Παρασκευούλα σήμερα. Λοιπόν, είσαστε τσιράκια της ομάδας Βρωμιάς και φοράτε κουκούλες. Ό,τι πιο χυδαίο και ποταπό δηλαδή μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη χώρα. Φοράτε κουκούλες μέχρι και στον ύπνο σας. Βρωμάτε απήγανο. Τέτοιοι είσαστε. Έτσι θα ζείτε και η τιμωρία σας είναι ότι θα σας βάζουν τα αφεντικούλια σας να τρέχετε να με παρακολουθείτε. Αυτή είναι η τιμωρία σας. Το περισσότερο δηλαδή που μπορεί να σας συμβεί, σας έχει συμβεί. Θα με παρακολουθείτε συνέχεια. Τέτοιοι βρωμιάριδες που είσαστε, αυτό θα τραβάτε για να κάνετε μετά μοντάζ στις μονταζιέρες σας. Όπως επιχειρήσατε σήμερα στα Twitter παραπήγματά σας να κάνετε με την παρέμβασή μου χτες στην εκπομπή του Νίκου, του Χατζη Νικολάου. Από μένα βγάζετε το ψωμάκι σας, λίγο είναι βέβαια, αλλά δείτε το και έτσι για να καταλάβετε πώς σας αντιμετωπίζω. Σας αντιμετωπίζω όπως ο Μικρούτσικος, εκείνο το τραγούδι του. Αδέρφια μου, εσείς ασφαλίτες, τέτοιοι είσαστε, γιατί ξέρετε και τις πιο μύχιες σκέψεις μου. Είστε τέτοια τσογλάνια καταδικασμένα να παρακολουθείτε τι ακριβώς κάνω, από που κι αν το κάνω. Έτσι θα ζείτε, αλλά ποτέ δεν θα εμφανιστείτε μπροστά μου, γιατί πάντα θα ζείτε με κουκούλες. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι γίνεται? Έχουμε καινούρια κυβέρνηση, ορκισμένη. Ωραία. Έστω και υπηρεσιακή. Με τον Πρωθυπουργό τον Υπηρεσιακό, τον κύριο Σαρμά, στο πρώτο έτσι άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο δίδεται σε πάρα πολύ σύντομα, θα δίνει μία και μόνο συμβουλή, να είναι όλοι οι υπουργοί ουδέτεροι, αμερόληπτοι, προκειμένου να μην προκαλέσουν, καθώς πρόκειται για μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και όχι πολιτική. Τρέχουν οι διοικητικές πράξεις κανονικά, εύχονται όλοι να μην χρειαστεί να πάρει κάποια πιο σοβαρή απόφαση, διότι αυτό σημαίνει ότι κάτι δυσάρεστο προφανώς θα έχει συμβεί. Πάμε πλέον για τη Βουλή, όπου μεθαύριο θα ορκιστούν οι βουλευτές που προέκυψαν από τις κάλπες της περασμένης Κυριακής, τη Δευτέρα το πρωί εκλογή Προεδρείου Βουλής, και το απόγευμα πιθανότατα διάλυση της Βουλής, για να μπούμε από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας κανονικά σε προεκλογική περίοδο, περίπου 22-23 ημερών. Ξεκινούν οι επίσημοι χρόνοι, έτσι? Ναι. Από την Τρίτη το πρωί, λογικά, αν επιβεβαιωθούν τα χρονοδιαγράμματα όπως μας τα έχουν πει, θα αρχίσει η προεκλογική περίοδος. Και νομίζω έχω και κανονικά και περιορισμούς και ό,τι ίσχυε στην πρώτη κάλπη, μαζί με αυτό που λέγαμε και χθες. Τις προθεσμίες δηλαδή για το πρωτοδικείο, για τον Άριο Πάγο, προκειμένου να υποβάλουν τα κόμματα εμβλήματα, ονόματα, καταστατικό και συνδυασμούς. Και να δούμε ποια τελικά θα κοπούν ξανά, από ό,τι φαίνεται, και ποια θα πάρουν την έγκριση για να συμμετέχουν κανονικά στις εκλογές. Μέχρι πότε είναι αυτό? Είναι 10 ημέρες μετά την προκήρυξη των εκλογών. Μάλιστα. Οπότε αν η Βουλή διαλυθεί στις 29 Δευτέρα, πάμε μέχρι τις 8-9 Ιουνίου περίπου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, θέλουμε να δούμε αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι υποψήφοι είναι όλοι καλά, διότι από χθες είναι πάρα πολύ ήρεμοι. Mm-hmm. Τα τηλεοπτικά κανάλια, ανεξήγητα ήρεμοι, πρωτοφανώς. Mm-hmm. Είναι δεδομένο ότι είναι στρατηγική. Δεν έχουν πάει άνθρωποι. Είναι λες και έχουν βγει από αναισθησιολόγο. Ναι. Οι άνθρωποι είναι ζεν. Δεν μιλάνε, δεν μπλέκουν σε καυγάδες, δεν παρεμβαίνουν στον καυγά ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, παρακολουθούν ως θεατές. Νομίζω ότι αυτή είναι η οδηγία που έχει φύγει από το κόμμα, προκειμένου και να μην γίνει το λάθος, αλλά και να μην δώσει την αίσθηση στη Νέα Δημοκρατία ότι πάει να εμπλακεί σε ένα καυγά μικρότερων κομμάτων. Θέλω ότι αυτή η στρατηγική μπορεί να εξασφαλίσει σε ένα μεγάλο βαθμό τις ίδιες ψήφους σε απόλυτο αριθμό τουλάχιστον. Με την πρώτη κάλπη, και αν συμβεί αυτό, προφανώς και θα διασφαλιστεί και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό όπως αυτό της περασμένης Κυριακής. Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Νίκο, καλή να συνέχεια. Σε καλά. Τα περασμένα και γοντέ στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Να σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι, για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μην χαθείς. Τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μη χαθείς. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Απόψε μην χαθείς. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και... Όχι, αυτό μας τελείωσε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χτες στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μαζί μας ο καλός ο φίλος, ο αγαπητός συνάδελφος, ο Γιάννης Τσακίρης. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο μου. Τι είδες χθες? Κοίταξε, ήταν μια συνεδρίαση εξπρες, καθώς είχε μόνο την ομιλία του Άλεξη Τσίπρα, ουσιαστικά ανάψαν κόκκινο στο να μιλήσουν τα υπόλοιπα στελέχη, τα υπόλοιπα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς στο κλείσιμο της ομιλίας του Άλεξη Τσίπρα, η γραμματέας του κόμματος είπε ότι όποιος θέλει μπορεί να στείλει γραπτός τις παρατηρήσεις του και τις προτάσεις του στην γραμματεία και εκεί θα αξιολογηθούν. Αυτό είχε προκάλεσει, θα λέγαμε, την αντίδραση της λεγόμενης ομπρέλας και των 53. Ο Νίκος Βούτσης πήρε το λόγο και κατέθεσε πρόταση να μιλήσουν όσοι θέλουν και οι υπόλοιποι να στείλουν γραπτός τις παρατηρήσεις τους. Ωστόσο, με η συντριπτική πλειοψηφία μέσω ψηφοφορίας απέρριψε αυτό το αίτημα και ολοκληρώθηκε πάρα πολύ γρήγορα η συνεδρίαση, η Σύνοδος Κεντρικής Επιτροπής. Ο Άλεξης Τσίπρας τώρα έκανε εκεί την αυτοκριτική του, είπε ότι έγιναν λάθη. Ουσιαστικά σε τρεις τομείς εστίασε τα λάθη. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε και επέβαλε την ατζέντα της. Είπε ότι ήταν λάθος η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για την απλή αναλογική και όλο το κομμάτι αυτό, δηλαδή η πρόταση διακυβέρνησής του. Και φυσικά τέλος μίλησε για τα λάθη που έγιναν και τα αυτοκόλ που μπήκαν από δηλώσεις στελεχών του κόμματος. Είπε επίσης, έστειλε μήνυμα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα διαμαρτυρίας, θα συνεχίσει να είναι κόμμα εξουσίας και δεν θα γίνει ούτε συμπλήρωμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν και το καρφί προς το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα συνεδριάζει το εκτελεστικό γραφείο προκειμένου να, γίνει η αναδιάταξη των δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες θα πούν στην πρώτη γραμμή και επικοινωνιακά τόσο στις τηλεοράσεις όσο και στα ραδιόφωνα και γενικότερα στα μέσα ενημέρωση πρόσωπα όπως ο Γιέφη Αχτσιόγλου, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Αθηνά Λινού, φυσικά η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία με επικοινωνιακό σύμβουλο που θα εγκατασταθεί στην Κουμουντούρ και θα αναλάβει τη χάραξη της στρατηγικής αλλά και την προεκλογική καμπάνια, Νίκο μου. Πάντως έκανα και εγώ το σχόλιο προηγουμένως, επειδή όλοι είχαμε ακούσει για συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, για κουβέντα, για συζήτηση. Αυτό που έγινε χθες δεν το λες, ούτε συνεδρία, ούτε κουβέντα, τη συζήτηση, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, δεν υπήρχε το παραμικρό, καμία συζήτηση. Πρέπει να σου πω ότι και εμείς ξαφνιαστήκαμε, γιατί είχαμε βγει, φαντάσου, μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, μας έβγαλαν έξω τους δημοσιογράφους και τότε ετοιμαζόμασταν και για ζωντανά στα δελτία μας. Ξαφνικά είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα να βγαίνει από την αίθουσα. Θεωρήσαμε, όπως καταλαβαίνεις, ότι κάπου πηγαίνει εκεί γύρω με κάποιους να συνομιλήσει. Ωστόσο, μετά από ένα λεπτό, είδαμε όλους να βγαίνουν όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ρωτήσαμε και μας είπαν ότι δεν θα μιλήσουμε. Μας είπαν να τα στείλουμε γραπτός. Οι 53, πρέπει να σου πω, ήταν έξω φρενών. Έλεγαν ότι 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, τους ενημέρωσαν ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά αυτό έγινε για να μην τροφοδοτηθεί, να μην πέσει κι άλλο νερό στο μήλο της εσωστρέφειας, το οποίο έχει μπει από την επομένη της συντριπτικής ήττας του ΙΤΑ, της συντριπτικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Παιδιά, βλέπω εδώ κάποια μνήματα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αν δεν έχετε καταλάβει τι συνέβη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με του ΑΝΕΛ. Αν δεν έχετε καταλάβει τι συνέβη τη τετραετία της υποτίθεται αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία, όταν ψήφιζε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία για το ελληνικό, όταν ψήφιζε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία για την Ελευσίνα, όταν δεν ψήφιζε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία για τις βάσεις, αλλά είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ το σχέδιο για την αμερικανο-νατοκρατούμενη Ελλάδα από Αλεξανδρούπολη μέχρι Σούδα. Αν δεν έχετε καταλάβει λοιπόν τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, δεν σας φταίνε οι άλλοι. Και αν θεωρείτε ότι πολιτική είναι το αντί στην προκειμένη περίπτωση, ο αντι-Μητσοτακισμός, εάν πιστεύετε ότι ακόμα και αυτό μπορεί να υπηρετηθεί με τον κύριο Αντόναρο στα ψηφοδέλτια, αυτά είναι προβλήματα δικά σας. Όπως επίσης προβλήματα δικά σας είναι να μην αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα οποία υπόθηκαν παραμονές των εκλογών για αυξήσεις ασφαλιστικές εισφορές, κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ τα έλεγε, ο κύριος Κατρούγκαλος, και τα άλλα, τα μεγαλειώδη, ότι ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ σε κατατάσεις στη μεσαία τάξη, επίσης από το ΣΥΡΙΖΑ ακούστηκαν αυτά τα μεγαλειώδη. Αν αυτά δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, μάλλον δεν θα τα καταλάβατε ούτε σε ένα μήνα. Κατά τα λοιπά, έλεγα και χτες, το είπε και ο Γιάννης πριν από λίγο, τα αίτια στα οποία καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα είναι τελικά το αιτιατό, διότι αίτια δεν υπάρχουν. Και ανάμεσα στα άλλα τα οποία εμφανίζουν ως πρόβλημα είναι ακούσατε η απλή αναλογική. Η απλή αναλογική, το κουβεντιάζαμε και χτες. Δηλαδή, τι λένε? Λένε ότι ένα ζήτημα αρχών, ένα ζήτημα αξιακό για κάθε αριστερό άνθρωπο, για κάθε αριστερό πολιτικό φορέα. Δηλαδή τι? Το ζήτημα της δημοκρατίας και το ζήτημα της δικαιοσύνης. Δηλαδή τι? Δηλαδή η ψήφος του καθενός να μετράει, να αξίζει όσο και του απέναντί του. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα της απλής αναλογικής. Ακόμα και αυτό το ζήτημα το υπέταξαν στις μιλόπετρες του τακτικισμού. Δηλαδή, θέματα αρχών, αξιακά ζητήματα, ακόμα και αυτά στραπατσάρονται, κονιορτοποιούνται στο πλαίσιο των τακτικισμών. Και τώρα έρχονται με την τάχαμο αυτοκριτική που κάνουν να υπονομεύσουν μία ακόμα θέση των αριστερών ανθρώπων, των δίκαιων ανθρώπων. Τι δηλαδή? Η ψήφος του ενός να μετράει όσο η ψήφος του άλλου. Και γιατί έρχονται να το υπονομεύσουν? Γιατί σε αυτό εντοπίζουν το πρόβλημα των εκλογικών τους ποσοστών. Δηλαδή, πού το εντοπίζουν? Στη δημοκρατία και στη δικαιοσύνη. Γιατί? Γιατί δεν τους βγήκε ως τακτικισμός. Προσθέστε τώρα αυτό και σε όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα αναφέρομαι σε σένα, κουκουλοφόρο θρασίδηλο άθυρμα, που στέλνεις αυτά εδώ τα μηνύματα υπό το προσωνύμιον Παναγιώτης. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα εγώ και συνεχίζω να λέω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε από αυτόν τον τόπο. Και είναι η χειρότερη μέχρι τη στιγμή που ήταν η χειρότερη η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί είναι η χειρότερη? Είτε 40 πάρει, είτε 50 πάρει, ή 60% πάλι χειρότερη θα είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί? Γιατί αυτή είναι που είχε την ευθύνη της διαχείρισης μιας πανδημίας με 37.000 νεκρούς σε μια χώρα που δεν γνώρισε το πρώτο κύμα της πανδημίας, αλλά έφτασε το δεύτερο κύμα να έχει τους περισσότερους θανάτους κατά αναλογία πληθυσμού στον κόσμο. Γιατί είναι αυτή που επί των ημερών της είδαμε μείον 7,4 την αξία του πραγματικού μισθού. Γιατί είναι αυτή που υποτίθεται ήρθε με την αριστεία και την επιτελικότητά της να λύσει πράγματα, και αυτό το είδαμε στα Τέμπη, σε αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Γιατί είναι αυτή που αχαφιέδιζε πολιτικούς αρχηγούς, πολιτικά κόμματα μέχρι τους αρχηγούς του στρατεύματος και βάφτισε τις υποκλοπές και το χαφιεδισμό, τα βάφτισε νόμιμες επισυνδέσεις. Γιατί έφτασε να χειροκροτάει ναζιστόμουτρα τύπου Αζόφ μέσα στην Ελληνική Βουλή. Αυτή λοιπόν η χειρότερη κυβέρνηση παρέλαβε από την προηγούμενη χειρότερη κυβέρνηση, η οποία τι έλεγε? Έλεγε ότι ήρθε σε αυτή τη χώρα των κατακριμνισμένων μισθών και της εξαϊλωμένης αξιοπρέπειας για να καταργήσει το μνημόνιο σε ένα νόμο με ένα άρθρο. Και τι έκανε? Νομιμοποίησε και τα δύο προηγούμενα μνημόνια και έφερε και τρίτο μνημόνιο. Ήταν αυτή που ξεπούλησε τα τρένα. Ήταν αυτή που ξεπούλησε τα αεροδρόμια. Ήταν αυτή, Θρασίδηλε Κουκουλοφόρε, που έκοψε μέχρι και το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους. Ήταν αυτή, Θρασίδηλε Κουκουλοφόρε, που ήρθε στη φορολιστία των προηγούμενων να προσθέσει την δική της φορολιστία. Κατάλαβε, τσόγλανε. Και εσύ και οι υπόλοιποι τάχα μου αριστεροί των Twitter και των TikTok. Και τώρα λοιπόν που κατάλαβες, όχι εσύ, γιατί δεν έχει κανένα νόημα εσύ να καταλάβεις τίποτα, που καταλαβαίνουν όλοι οι υπόλοιποι τι θρασίδηλα τσογλάνια είστε, τράβα λοιπόν τώρα να φιλήσεις τον διαβολικά καλό Τραμπ και να σκουπίσεις τα παπούτσια των οικειοθελώς φορολογούμενων εφοπλιστών. Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Δεν θέλω για σένα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο φίλο τον Κώστα στα Πατήσια. Δήμο μου, να σε καλά. Χαιρετίσματα στον κύριο Μίλωνα. Κύριε Τάδε, κύριε Παναγιώτη, όπως κατάλαβες σε ό,τι αφορά την προτροπή σου, ξεκίνησα με σένα. Αλλά πού να το καταλάβεις, έτσι ανοιχτός που είσαι. Καλησπέρα στο φίλο τον Κυριάκο, καλησπέρα Ολυμπία μου, καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στο Γιάννη, στην Καβάλα. Θωμά μου, ό,τι είπα, μένουμε εκεί, ό,τι είπα. Κύριε Στέφανε, αντεύχομαι. Χαιρετίσματα στο Βαγγέλη. Κύριε Σπύρο, ούτε για το άντε για του Ολυμπιακού δεν κάνετε. Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα, στα Τρίκαλα. Κώστα μου, θα το δω το μήνυμα που έστειλε στην Ειρήνη, θα το δω. Καλησπέρα στο Στέλιο, καλησπέρα στην Ειρήνη, καλησπέρα στο Λευτέρη. Αντώνη, είναι ακριβές αυτό που λες. Ήταν προχτές Παρασκευή, ήταν παραμονή των εκλογών, όταν η New York Times παρουσίασαν βιντεοσκοπημένο υλικό που δείχνει ετούντες άσυλο ανάμεσά τους και μικρά παιδιά να περισυλλέγονται, να μεταφέρονται στη θάλασσα και να εγκαταλείπονται σε μία σχεδία από την ελληνική ακτοφυλακή. Αυτό το οποίο γράφτηκε από τους New York Times, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, του κυρίου Μηταράκη, δεν ξέρω ποιανού άλλου. Αυτό που γράφτηκε είναι, και διαβάζω σε εισαγωγικά, η Ελλάδα λέει ότι δεν παρατάει τους μετανάστες στη θάλασσα, πιάστηκε επαυτοφόρο. Αυτά γράφτηκαν στους New York Times. Παναλαμβάνω, στο βίντεο, άνδρες του λιμενικού επιβιβάζουν πρόσφυγες ανάμεσά τους και παιδιά σε σκάφος του σώματος, τους αποβιβάζουν στη θάλασσα και τους εγκαταλείπουν. Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι βίντεο από τους New York Times. Ξέρω, υπάρχει αντίδραση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μετατροπή του Αιγαίου σε υγρό τάφο, αυτό συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Νεκροί έχουν εντοπιστεί, 3 άνθρωποι σήμερα, 2 γυναίκες και ένας άνδρας, από τους επιβαίνοντες σε σκάφος που ανατράπηκε εκεί κοντά στη Μύκονο, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Μυκόνου. Οι πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό των αγνοούμενων σε 12 ανθρώπους. Μετά το ναυάγιο είχαμε σκάφος και επιχείρηση του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό μεταναστών. Είχαμε επιχείρηση από 2 πλωτά του λιμενικού σώματος και από ελικόπτερο, Super Puma, και με χερσαία μέσα επιχειρήθηκε να γίνει έρευνα. Νωρίτερα, επαναλαμβάνω, είχαμε αυτή την ακόμα ένα τραγικό μια τραγική καταγραφή. Είχαν εντοπιστεί και δύο άντρες να κολυμπούν κοντά στις ακτές του νησιού. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, στη Μύκονο, και όπως ανέφεραν, στο σκάφος επέβαιναν και άλλα 6 άτομα. Επειδή όπως έχουμε πει, εκτός από την εικονική ζωή και την εικονική πραγματικότητα, υπάρχει και η πραγματική ζωή και η πραγματική πραγματικότητα, ανεξαρτήτως του τι λέγεται προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά, αυτό το οποίο ισχύει, προσέξτε, στη χώρα των 30 εκατομμυρίων τουριστών, έτσι, στη χώρα των 30 εκατομμυρίων τουριστών, που όμως το 90% του ελληνικού λαού δεν έχει τη δυνατότητα σε αυτή τη χώρα να πάει μια εβδομάδα διακοπές. Αυτό το οποίο φαίνεται να έχουμε τώρα είναι και καταγγελίες για ξενοδόχους, οι οποίοι απειλούν με πρόστιμο, λέει, τους εργαζόμενους. Πάμε στο κύριο Βαγγέλη Σοφίου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ξενοδόχων Υπαλλήλων στην Κρήτη. Κύριε Σοφίου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας και τους ακροατές σας. Μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από ανάποδα λίγο από ένα συμπέρασμα, ότι οι ξενοδόχοι πραγματικά, και με συγχωρείτε για την έκφραση, δεν έχουν χορτάσει να μπουκώνουν κέρδη τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το αποκορύφωμα. Σε μια σεζόν όπου φαίνεται να υπάρχει για άλλη μια χρονιά, όπως και πέρυσι, σοβαρή έλλειψη προσωπικού, έχουμε το παράδειγμα ενός ξενοδόχου συγκεκριμένα και πιθανόν και άλλων, οι οποίοι για να εκβιάσουν τους εργαζόμενους να παραμείνουν μέχρι το τέλος της τουριστικής σεζόν, τους αναγκάζουν να υπογράφουν συμφωνητικά, ποινικές ρήτρες το ονομάζουν αυτοί, ότι αν δεν παραμείνουν μέχρι το τέλος της τουριστικής σεζόν στο ξενοδοχείο, θα πρέπει να αποζημιώσουν την επιχείρηση με 5.000 ευρώ. Κάτι το οποίο όχι μόνο είναι πρωτάκουστο, αλλά εννοείται φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε σαν εργαζόμενοι να εφαρμοστεί. Απλά δείχνει το ύψος του θράσους και των εκβιασμών από την πλευρά των ξενοδόχων, που όχι μόνο δεν έχουν χορτάσει τα κέρδη τόσα χρόνια, όχι μόνο δεν έχουν σταματήσει να εκμεταλλεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο τους εργαζόμενους, αλλά φτάνουν να τους εκβιάζουν για να μην φύγουν από τη δουλειά. Μια δουλειά που γίνεται σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, και αυτό είναι και η αιτία που πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να παραιτηθούν όταν δουλεύουν 10, όταν δουλεύουν 12 ώρες χωρίς ρεπό, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, όταν έχουμε καθημερινά εργατικά ατυχήματα και λιποθυμίες μέσα στα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια κατάσταση που για τους εργαζόμενους όσο πάει και χειροτερεύει, και όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα κλάδο ο οποίος τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, η οποία όμως μπαίνει επί του συνόλου στην τσέπη των μεγάλων ξενοδόχων και των εργοδότων, ενώ αντίθετα εργασιακά δικαιώματα τακίζονται όλο και παραπέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή τέτοια ρήτρα νόμιμη δεν μπορεί να είναι, δηλαδή τι εμφανίζουν? Εμφανίζουν ψεύτικα έγγραφα πάνω στα οποία εμφανίζονται ως νόμιμες τέτοιες ποινικές ρήτρες? Ναι, έτσι ακριβώς. Στην ουσία, εκτός από τη σύμβαση την οποία υπογράφει ο κάθε εργαζόμενος, το εμφανίζουν ένα επιπλέον χαρτί, να το πω έτσι, ένα επιπλέον έγγραφο ως ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο περιλαμβάνει αυτό τον όρο μέσα. Προφανώς είναι δεδομένο ότι αυτό γίνεται μετά την υπογραφή και την έναρξη της συνεργασίας με τον εργαζόμενο, ώστε στην ουσία να τον έχουν δεμένο ότι θα δουλέψει στην επιχείρηση, τον βάζουν να το υπογράψει ανεπίσημα στην πραγματικότητα, αλλά αυτοί το εμφανίζουν ως κάτι το οποίο είναι νομότυπο κλπ. Φυσικά και είναι παράνομο, εννοείται, δεν το συζητάμε ότι μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί κιόλας. Δεν ξέρω αν και οι ίδιοι νομίζουν ότι θα εφαρμοστεί. Θεωρώ ότι δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Απλά το χρησιμοποιούν σαν ένα μέσο πίεσης, σαν ένα μέσο εκβιασμού απέναντι στους εργαζόμενους, για να τους αναγκάσουν να παραμείνουν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες μέσα σε ένα απόστο σε μια δύσκολη δουλειά. Αυτή η περίφημη επιθεώρηση εργασίας τι κάνει, κύριε Σοβίου? Κοιτάξτε, η επιθεώρηση εργασίας, όπως γνωρίζετε και με τον τελευταίο νόμο της Νέας Δημοκρατίας, έχει πλέον χάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το ίδιο το περιεχόμενό της και το ρόλο που είχε, ως μια αρχή η οποία με τις όποιες δυνάμεις είχε μπορούσε να ελέγξει τις επιχειρήσεις, το αν εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσία. Αλλά να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι εδώ στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο που βρίσκεται και το εν λόγω ξενοδοχείο, για όλο τον ομό Ηρακλείου, που μιλάμε για 30.000 περίπου ξενοδοχοϋπάλληλους και φυσικά και πολλές ακόμα χιλιάδες εργαζόμενους σε άλλους κλάδους, η επιθεώρηση εργασίας έχει 5 υπαλλήλους. 5 υπάλληλοι, μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Και να θέλουν να κάνουν κάτι οι άνθρωποι, δεν μπορούν. Όσο καλή πρόθεση και να έχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, τους έχουν κόψει τα πόδια δηλαδή, εκτός από το ρόλο τους που έχει ήδη υποβαθμιστεί, αλλά και πρακτικά δεν είναι αδύνατο να μπορέσουν να ελεγχθούν οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό δεν γίνονται και πρακτικά έλεγχοι, γίνονται ελάχιστοι. Είναι ακριβές αυτό το οποίο ακούμε για ξενοδοχειακούς ομίλους, που οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες βρίσκονται στο εξωτερικό και δηλώνουν εργαζόμενούς τους στο εξωτερικό, αν και δουλεύουν στην Ελλάδα, δηλαδή Έλληνες πολίτες, ναι, που δουλεύουν στα ξενοδοχεία κάτω στην Κρήτη είναι δηλωμένοι εργασιακά σε χώρες του εξωτερικού? Ισχύει, δεν είναι ένα μαζικό φαινόμενο, όμως υπάρχουν παραδείγματα τέτοια. Μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν τη βάση τους ή δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό και το βρίσκουν αυτό ως πρόφαση να δηλώσουν τους εργαζόμενους ως εργαζόμενους στο εξωτερικό για να γλιτώσουν από ασφαλιστικές εισφορές που θα ήταν πολύ πιο ακριβές αν τους δηλώναν στο εσωτερικό. Έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Ναι, ισχύει, ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει παντού, όμως υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, ακόμη και ντόπιοι και Έλληνες ξενοδόχοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίοι όμως από τη στιγμή που έχουν και μια παράλληλη δραστηριότητα στο εξωτερικό, το αξιοποιούν σαν ένα μέσο για να περιορίσουν, να το πούμε έτσι, το κόστος το ασφαλιστικό κυρίως. Μάλιστα. Δώστε μας μια περιγραφή. Τι εργασιακές σχέσεις βιώνετε, κύριε Σοφίου? Πόσες ώρες δουλεύει ένας υπάλληλος στο χώρο, στη βαριά βιομηχανία κατά τα άλλα αυτής της χώρας, έτσι, τον τουρισμό και τα λοιπά. Εκεί φτάσαμε, να είναι η βαριά βιομηχανία ο τουρισμός. Έχουμε ακούσει πολλά, ακούσει ατμομηχανή της οικονομίας, έχουμε ακούσει πολλά ωραία συνθήματα για την ανάπτυξη στον τουρισμό. Κοιτάξτε, να σας πω μόνο το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το ύψος των μισθών, των ονομαστικών μισθών στον κλάδο αυτό, παρά τη νέα συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε, τόσο την κλαδική σε πανελλαδικό επίπεδο εννοώ, όσο και την τοπική που υπογράφηκε στο Ηράκλειο, δεν ξεπερνάει το ύψος των μισθών 2007-2008. Και ταυτόχρονα η ακρίβεια τρέχει φυσικά, δεν συζητάμε καν. Είπατε 2007-2008? Ναι, πραγματικά. Κατά τα άλλα έχουν καταργηθεί τα μνημόνια, έτσι. Ναι. Αυτοί, ναι, έχουν καταργηθεί τα μνημόνια, είμαστε σε περίοδο ανάπτυξης, γιατί όλοι, να το πω έτσι, ευαγγελίζονται την ανάπτυξη αυτή και το πού πηγαίνει τέλος πάντων αυτή, γιατί βλέπουμε πραγματικά, βλέπουμε συνεχώς νέες μονάδες να ξεφυτρώνουν, νέες επενδύσεις να γίνονται από μεγάλες ή μικρότερες επιχειρήσεις ξενοδοχειακές. Συνεχώς σε μια κινητικότητα επενδυτική όλη η περιοχή εδώ. Και ταυτόχρονα, επειδή με ρωτήσετε για τις εργασιακές συνθήκες, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν 10-12 ώρες, δουλεύουν ακόμα και τα λεγόμενα τρίσπαστα ωράρια, δηλαδή κάποιος δουλεύει 7 με 3 το πρωί για παράδειγμα, φεύγει και ξαναγυρνάει 6 με 10 το βράδυ. Πληρώνονται, φαντάζομαι, τις υπερορίες, ή πηγαίνουν μετά για ελιές με βάση το νόμο του Χατζηδάκη? Με βάση έτσι ακριβώς, ότι εννοείται πως σε καμία περίπτωση τα υποτιθέμενα επιπλέον ρεπό που θα έπαιρναν κάποιοι εργαζόμενοι παραπέμπονται στις καλένδες και δεν δίνονται ποτέ, και φυσικά εννοείται πως δεν πληρώνονται και οι υπερορίες. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που κρινιάζουν όλες οι εργοδοτικές ενώσεις, ο ΣΕΤΕ, η ΠΟΞ, ότι και τοπικά εδώ, ότι δεν βρίσκουν προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες. Έτσι, και την ίδια στιγμή τα ξενοδοχεία τους επικρατούν αυτές οι συγκεκριμένες συνθήκες. Για να μην πούμε φυσικά ότι εκτός από την καθημερινότητα αυτή, την εντατικοποίηση, φτάνουμε και σε σημείο να κινδυνεύει και η υγεία και η ζωή των εργαζομένων όταν δουλεύουν τόσες ώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έχουμε παραδείγματα εργατικών ατυχημάτων που έχουν γίνει μέσα σε ξενοδοχεία. Άνθρωποι που έχουν λιποθυμήσει την ώρα της δουλειάς από την κούραση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τα οποία είναι σχεδόν καθημερινότητα, έτσι, ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Κύριε Σοφίου, σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πραγματικά σαν εργαζόμενοι είναι μόνο οργανωμένα να αντιμετωπίσουμε την κάθε... Τον κάθε εργοδότη, όπως προσπαθεί να το πούμε έτσι, να πατήσει ακόμα περισσότερο στις πλάτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Σοφίου. Αυτή είναι η πραγματική ζωή για την οποία μιλάγαμε προηγουμένως. Και η πραγματική πραγματικότητα. Και ένα ακόμα στοιχείο της πραγματικής πραγματικότητας είναι η αθλειότητα την οποία θα σας περιγράψω τώρα, αυτή που ζούμε τούτη εδώ την ώρα, σε αυτή τη χώρα. Ακούστε λοιπόν, τράπεζες και φαντς, αφού ληστέψανε τα σπίτια των νοικοκυριών, αποκτώντας χιλιάδες ακίνητα, κοψοχρονιά, μέσω των περιβόητων πληστηριασμών, τώρα τι κάνουν? Τώρα τα βγάζουν ξανά στο σφυρί. Ξανά. Τι κάνουν? Έχουν φτιάξει ειδικές ιστοσελίδες με αγγελίες ακινήτων, όπου αναρτούνται τα σπίτια που έχουν είτε ήδη αποκτήσει μέσω πληστηριασμών, τα σπίτια που έχουν βουτήξει δηλαδή, είτε πρόκειται για τα σπίτια που αναμένεται να βουτήξουν. Να βγουν δηλαδή στον πληστηριασμό με πρωτοβουλία τραπεζών, φαντς κτλ. Αυτό λοιπόν το οποίο προκύπτει είναι ότι τούτη εδώ την ώρα στις πλατφόρμες των τραπεζών υπάρχουν πάνω από 3.700 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα που διατίθενται αυτή τη στιγμή προς πώληση. Είναι μακρύς ο κατάλογος και των ακινήτων που προωθούνται προς διάθεση μέσω πληστηριασμών, είτε από τις τράπεζες είτε από τις εταιρείες διαχείρισης. Δηλαδή βουτάνε τα σπίτια και μετά φτιάχνουν ιστοσελίδες και τα ξαναπουλάνε τα σπίτια. Αυτό γίνεται. Και βεβαίως σε αυτό το χορό έχουν μπει και τα φαντς. Τα φαντς είναι αυτά τα οποία, θυμίζω, δικαιώθηκαν στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Μέσα σε 8 μέρες έγινε αυτή η δικαίωση, με βάση τους νόμους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Στο χορό αυτό λοιπόν έχουν μπει και τα φαντς. Έτσι, εκτός από τις πλατφόρμες που ανοίγουν, που ανήκουν αμιγώς σε τράπεζες, έχουμε σημαντικό αριθμό ακινήτων που διατίθεται μέσα από τις ιστοσελίδες που έχουν φτιάξει πλέον τα κοράκια. Εκείνοι δηλαδή που έχουν αγοράσει στο 1 δέκατο, στο 1 εικοστό, στο 1 τριακοστό της ονομαστικής αξίας τα κόκκινα δάνεια. Έτσι λοιπόν, στις ιστοσελίδες αυτών των αρπακτικών διατίθενται είτε ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους μέσω πληστηριασμών, είτε προβάλλονται εκείνα τα ακίνητα που είναι προγραμματισμένα να βγούνε σε πληστηριασμό. Μιλάμε για δύο μόνο εταιρείες, τέτοια κοράκια αρπακτικά, μιλάμε για έναν αριθμό ακινήτων που ξεπερνάει τις 9.500, που είναι προγραμματισμένα να διατηθούν μέσω αυτών των ιστοσελίδων ως τις αρχές του επόμενου χρόνου. Αυτά που σας λέω τώρα γίνονται φόρα παρτίδα. Φόρα παρτίδα. Εζυγίστε τώρα αυτά τα οποία γίνονται φόρα παρτίδα με τις εξαγγελίες και αυτών που προχτές πήραν 40% και των άλλων που πήραν 20% και των άλλων που πήραν 11% πόσο πήραν. Οι νόμοι δικοί τους είναι που τα έχουν κάνει αυτά. Χάραξε και δεν ιστάζω. Σκέφτομαι τι μου πες χτες. Άσε με να σε κοιτάζω. κι άμα ξημερώσει ό,τι θες, γύρισε να σ' αγκαλιάσω. Τώρα ξέρω πως δε φταίς. Άσε με να σε χορτάσω, κι άμα βγει ο ήλιος ό,τι θες. Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Ξάπλωσε να σε κρατήσω, κλείσαν όλες οι πληγές. Άσε με να σε κοιμήσω, κι αύριο για σένα ό,τι θες. Γύρισε να σ' αγκαλιάσω, τώρα ξέρω πως δε φταίς. Άσε με να σε χορτάσω, κι άμα ξημερώσει ό,τι θες. Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Λάλο, στο Βαγγέλη το φίλο στο Μπόρο. Μαντό μου, το ακούω και το βλέπω αυτό που λες, να είσαι καλά. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στο Μιχάλη στη Λευκάδα. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Η εκπομπή με τον Νίκο είναι, φαντάζομαι, στο web του Αντένα. Εκεί θα τη βρείτε. Την έχουμε αναρτήσει και στο Twitter, στο δικό μου. Τη χτεσινή εκπομπή πρόσωπο με πρόσωπο. Νιόνια μου, ναι, αυτό το οποίο συμβαίνει στο Κόσοβο είναι εξαγωγή δημοκρατίας. Συμβαίνει από το 1999. Από τότε συμβαίνει. Λοιπόν, για πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας. Θανάση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε, το γυρίσανε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι για τα F-16 στην Τουρκία? Λογικό είναι. Ναι, νομίζω ότι η τακτική του καλού και του κακού μπάτσου σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση που κάνουν με την Άγκυρα ισχύει. Ο λευκός οίκος είναι ο καλός και κάποιοι πλέον γερουσιαστές, και ο Μενέντες κρατάει τα μπόσκα ώστε να πάρουν μάλλον αυτά που θέλουν. Το είναι ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων τώρα, ο Μάικλ Μακόλ, δήλωσε χθες στην ιστοσελίδα Πολίτικο ότι γενικά είναι ανοιχτός στην πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Μια τοποθέτηση που εκτιμάται ότι αποτελεί την πρώτη στροφή, μια μεγάλη στροφή, καθώς έχει ταχθεί εναντίον στο παρελθόν λόγω της αντισυμμαχικής περιφοράς της Τουρκίας, αλλά και της χιλοπόλεμης τάσης. Αυτός δεν ήταν ένας από εκείνους που παρίσταναν ότι είναι ενάντια στην πώληση? Ναι, είναι τέσσερις. Αυτοί ναι. Μαζί με τον Μενέντες, αυτός είναι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Μενέντες είναι στη Βουλή, στην Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας. Ο Μακόλ, μην ξεχνάμε ότι είναι και βουλευτής από το Τέξας, εκεί όπου βρίσκονται και τα έδρα της Lockheed, δηλαδή εκεί αυτοί που κατασκευάζει και παράγει τα F-16 και τα F-35. Ο Μάικλ λοιπόν Μακόλ μαζί με τους υπόλοιπους τρεις είχαν αντιταχθεί και πρέπει να δώσουν και το πράσινο φως για αυτή την αγορά ύψους 20 δισεκατομμύρια δολάριων. Μεγάλο το ποσό. Εντάξει. Ο Τεξανός βουλευτής είπε ότι 4 νομοθέτες, ο Ενέντες, αυτός και οι άλλοι 2, εμποδίζουν την πώληση προς στιγμή των F-16, αν η Τουρκία δεν επιτρέψει καταρχάς την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Την ώρα που εκτιμάται όμως ότι η Άγκυρα μετά τις τουρκικές εκλογές, και αυτό θα φανεί μέσα στον Ιούνιο, αναμένεται να υποχωρήσει και να δεχτεί τη σκανδιναβική χώρα στους κόλπους της Ατλαντικής Συμμαχίας στη σύνοδο που εκεί είναι η κρίσιμη περίοδος, που θα πραγματοποιηθεί στη Λιθουανία το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Το δημοσίευμα, θα έλεγα, είναι διαρροή και είναι και λίγο περίεργο, γιατί γίνεται λόγος ότι στο παρασκήνιο ο Μπομ Μενέντες έχει αφήσει μικρό χώρο ελιγμών στον εαυτό του, ώστε να υποχωρήσει μετά από μια τέτοια απόφαση, το να πούνε λέει νέοι Τούρκοι στη Σουηδία. Όμως πριν από μια εβδομάδα, σε δηλώσεις που έκανε στον Αντένα και στο Real FM και σε μια συγκέντρωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, στοιχειακή ομοσπονδία, δήλωσε και πάλι χαρακτηριστικά αντίθετος σε μια τέτοια προοπτική, αν δεν εκπληρωθούν οι όροι της θέσης. Και δεν είναι μόνο η ένταξη της Σουηδίας, είναι και η επιθετική στάση απέναντι στην Ελλάδα και μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, όπως είναι το ζήτημα των Κούρδων της Συρίας, η στάση που κρατάει η Άγκυρα απέναντι σε αυτούς που υποστηρίζουν τον πόλεμο εναντίον του ISIS, τα ζητήματα του Ιράν, αλλά και στα ζητήματα που έχουν προκύψει πρόσφατα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα έλεγα ότι το παζάρι, Νικόλα, συνεχίζεται. Νομίζω ότι καταληκτική ημερομηνία και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία στις 10 του Ιούλη. Θανάση, πες μου κάτι. Διαβάζουμε μία είδηση, έχει κάνει το γύρο του κόσμου από σήμερα το πρωί, ότι δόθηκε... Η είδηση της ημέρας. Ναι, παγκοσμίως, ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων το Αμερικάνικος έχει δώσει το πράσινο φως για κλινικές δοκιμές, λέει, εμφύτευσης τσιπ σε ανθρώπινους εγκεφάλους στην εταιρεία του Μάσκ. Τι είναι αυτό? Ο οποίος μέχρι τον Μάρτιο η εταιρεία αυτή δεν έπαιρνε την άδεια για αυτή την πρωτοποριακή έρευνα και εφαρμογή που θέλει να κάνει, και σήμερα ανακοινώθηκε ότι την πήρε. Είναι μια εταιρεία που λέγεται Neuralink, αναπτύσσει μια διασύνδεση η οποία μπορεί να εφητευτεί στον εγκέφαλο χειρουργικά, με στόχο την ιατρική εφαρμογή τους για τη θεραπεία, ως σήμερα έτσι λένε τουλάχιστον, ανία των περιπτώσεων, όπως οι παραπληγίες ή η άνοια. Η διασύνδεση αυτή βασίζεται σε μια συσκευή της με chip, που επεξεργάζεται και μεταδίδει νευρικά σήματα που θα μπορούσαν να μεταδοθούν σε συσκευές, όπως είναι ένας υπολογιστής ή ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Η εταιρεία, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, ελπίζει πως τώρα ένα άτομο θα μπορούσε να ελέγξει ένα ποντίκι, είναι φοβερό, ένα πληκτρολόγιο ή άλλες λειτουργίες ενός υπολογιστή, όπως μηνύματα κειμένου μέσω της σκέψης του. Βέβαια, αυτό που δεν λένε, αλλά λένε αρκετά δημοσιεύματα, όπως τις φάσεις που έχουν, είναι ότι τα τσιπάκια αυτά προορίζονται και για δισεκατομμυριούχους που μπορούν να αντέξουν το κόστος τους, ώστε ο εγκέφαλός τους να αποκτήσει κάποια στιγμή μεγαλύτερη ισχύ. Πάντως, σημειώνεται πως η βασική φιλοδοξία της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εφυτεύματος στον εγκέφαλο, που με τις κατάλληλες προσαρμογές κάθε φορά, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, θα επιτρέπει διαφορετικές ιατρικές επαναστάσεις, όπως η ανάκτηση της όρασης των τυφλών, την αποκατάσταση της κινητικότητας των παράλυτων και τη θεραπεία όσων πάσχουν από άνοια, Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον. Ναι, αυτά λένε. Το προωθούν ως ένα ιατρικό θαύμα. Κάποια στιγμή η εταιρεία αυτή του ΜΑΣ προγραμματίζεται επίσης το πάντρεμα του ανθρώπινου εγκεφάλου με την τεχνική νοημοσύνη. Τεχνική νοημοσύνη που έχει κάνει πολύ δώρο στο τελευταίο καιρό, το πόσο μπορεί να αποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα σε πολλά πράγματα. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, είναι προφανές ότι τέτοιου είδους εξελίξεις που οδηγούν σε καταστάσεις ώστε να αποκτούν υπόσταση μέχρι και ταινίες επιστημονικής φαντασίας και ταυτόχρονα τρόμου για τσιπάκια σε ανθρώπους, είναι προφανές, ξαναλέω, ότι προκαλούν κάτι παραπάνω από ανησυχία. Το απολύτως πρόδειλο δε είναι ότι τέτοιου είδους δοκιμές, όπως τις αποκαλούν, είναι τρομακτικό να παραδίδονται στους Φραγκεστάιν του κεφαλαίου. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία βεβαιότητα ούτε για δικλείδες ασφαλείας, ούτε ελέγχου, από ποιους αρμόδιους φορείς άραγε. Ακόμα και στις πιο προχωρημένες επιστημονικές ανακαλύψεις, εφόσον αυτές προφανώς επιβεβαιωθούν, ας το θυμόμαστε, το ζήτημα πάντα είναι πώς, από ποιους αξιοποιούνται και για ποιους σκοπούς. Σταματάμε εδώ και βεβαίως το παρακολουθούμε. Σαν την πρωτεύουσα, όσαν τους ανοίγαν κρύφα και τα παντούς νεκρούς. Δεν πιάσαν ούτε σκοτώσαν αδάτες μας πιστούς. Ποιος δεν μιλά για τη λαμπρή γιορτή ξανά νιώμου. Κάνει τα παιδιά στο πόλεμο και παντού σκοτώμου. Κυρίες και κύριοι, σε λίγες ώρες συμπληρώνονται 60 χρόνια. Το κράτος που είχε στηθεί κατά τα πρότυπα της εγχώριας πλουτοκρατίας και είχε οικοδομηθεί πάνω στις βόμβες Ναπάλμ της Αμερικανοκρατίας, το κράτος που δήλωνε ότι οι νέοι Παρθενώνες χτίζονταν στη Μακρόνησο, το κράτος που η δημοκρατία του ήταν τόσο απαράμιλη ώστε στις εκλογές του ψήφιζαν ακόμα και τα δέντρα, το κράτος που 4 χρόνια αργότερα θα παραχωρούσε τη διαχείριση των υποθέσεων της ολιγαρχίας στους Πατακούς, στους Παπαδόπουλους, στους Ντερτιλίδες, στους Μακαρέζους και στους Μάλιους, το κράτος που ο πολιτικός του υπόκοσμος είχε πάντα δοσοληψίες με τον κανονικό υπόκοσμο των Γκοτζαμάνιδων, πριν από 60 χρόνια θα χρησιμοποιούσε ένα ακόμα εργαλείο εκδημοκρατισμού και σοφρονισμού. Τα τρίκυκλα. Ήταν 22 Μάη του 1963. Εκείνη την ημέρα, ένα μήνα μετά την πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης που η κυβέρνηση Καραμαλή την είχε απαγορεύσει και κατά τη διάρκεια της ο Γρηγόρης Λαμπράκης είχε χτυπηθεί από χωροφύλακες και είχε απαχθεί από ασφαλίτες, η Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη οργανώνει στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση. Ο μιλητής, ο βουλευτής της αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η εκδήλωση έχει οριστεί για τις 7.30 το απόγευμα. Γύρω από το χώρο της εκδήλωσης, η τρομοκρατία ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Τραμπούκι και αστυνομία προσπαθούν να ματαιώσουν την εκδήλωση. Ώρα 8:20 το απόγευμα. Ο Λαμπράκης ξεκινάει από το ξενοδοχείο που διαμένει για να φτάσει στο χώρο της εκδήλωσης. Στη διαδρομή, μιλάμε για μια απόσταση μόλις 80 μέτρων, δέχεται την πρώτη επίθεση από παρακρατικούς. Οι χωροφύλακες απλώς παρακολουθούν. Ο βουλευτής μπαίνει στο χώρο της εκδήλωσης. Παρακρατικοί και τραμπούκοι λιθοβολούν τον χώρο της συγκέντρωσης. Η αστυνομία τι κάνει? Η αστυνομία απλά παρακολουθεί. Ο Λαμπράκης εκείνη την ώρα διακόπτει την ομιλία του και καταγγέλει ευθέως σχέδιο δολοφονικής απόπειρας εναντίον του. Διακόπτει την ομιλία του και καθιστά υπεύθυνη την κυβέρνηση και τις αρχές για ό,τι συμβαίνει και για ό,τι θα συμβεί. Η αστυνομία απλώς παρακολουθεί. Η ώρα έχει φτάσει 10 και 4 το βράδυ. Ο Λαμπράκης λοιπόν κατεβαίνει από την αίθουσα της συγκέντρωσης. Η κυκλοφορία στο δρόμο έχει απαγορευτεί. Παντού βρίσκονται ασφαλίτες και χωροφύλακες. Ο Λαμπράκης κινείται προς το ξενοδοχείο. Επαναλαμβάνω, η απόσταση είναι μόλις 80 μέτρα. Σε απόσταση 8 μέτρων από το βουλευτή ακούγεται το μαρσάρισμα της μοτοσυκλέτας. Ο οδηγός του τρίκυκλου, με σκεπασμένο τον αριθμό, πέφτει πάνω στον Λαμπράκη. Ο συνεργός του στην καρότσα χτυπάει το Λαμπράκη στο κεφάλι, τον ρίχνουν στην άσφαλτο. Είναι ακριβώς σε εκείνο το σημείο που σχηματίζεται μία λίμνη αίματος ανάμεικτη με εγκεφαλικά υγρά. Για το ρόλο του κράτους σε ό,τι αφορά εκείνο το περίφημο «ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο» που ακολούθησε, στο ερώτημα με ποιου τις πλάτες έδρασε το δολοφονικό εκείνο παρακράτος με τους εκατοντάδες τραμπούκους παραταγμένους εκείνο το βράδυ, αρκεί ένα στοιχείο. Προσέξτε. Η δολοφονία του Λαμπράκη συνετελέστη παρόντων 180 ανδρών και αξιωματικών της χωροφυλακής και της αστυνομίας με επικεφαλής τον επιθεωρητή χωροφυλακή στρατηγό Μίτσου. Η δολοφονία του Λαμπράκη έγινε παρόντων 180 ανδρών και αξιωματικών της χωροφυλακής με παρόντα τον διευθυντή της αστυνομίας, τον Καμουτσί. Η δολοφονία του Λαμπράκη έγινε με παρόντες 180 αστυφύλακες και αξιωματικούς της χωροφυλακής με παρόντα εκεί τον υποδιευθυντή Διαμαντόπουλο. Το Λαμπράκι τον χτύπησαν ενώπιον 180 ανδρών και αξιωματικών της χωροφυλακής, με παρόντα εκεί τον διοικητή της Εθνικής Ασφάλειας, τον Δόλκα. Παρόντες, πέρα από τους 180 χωροφυλάκους και αξιωματικούς, την ώρα που χτυπούσαν το Λαμπράκι, ήταν η υπομήραρχη Καπελώνης και Κατσούλης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες έγινε το δολοφονικό χτύπημα στο Λαμπράκι. Με παρόντα τον επιθεωρητή της χωροφυλακής, τον στρατηγό Μίτσου, τον διευθυντή της αστυνομίας τον Καμουτσί, τον υποδιευθυντή της αστυνομίας τον Διαμαντόπουλο, τον διοικητή της Εθνικής Ασφάλειας τον Δόλκα και με παρόντες τους υπομοιράρχους της αστυνομίας τον Καπελώνη και τον Κατσούλη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες έγινε το δολοφονικό χτύπημα στο Γρηγόρη Λαμπράκι. Βεβαίως, μετά το χτύπημα, εντολή καταδίωξης των εκτελεστών δεν δόθηκε ποτέ. Παρόν σε εκείνη την αντισυγκέντρωση των παρακρατικών, των χωροφυλάκων και των φασιστών στις 22 Μάη του 1963, ήταν και ο πρόεδρος της παρακρατικής οργάνωσης Σύνδεσμος Αγωνιστών και Θυμάτων Εθνικής Αντιστάσεως Βορείου Ελλάδος, ο δοσύλλογος, ο Γιοσμάς, στη δικαιοδοσία του οποίου βεβαίως ανήκε η πλειοψηφία των Τραμπούκων. Όλα αυτά καταγράφονται στο βιβλίο του Παύλου Πετρίδη, «Υπόθεση Λαμπράκι, εκδόσεις Προσκήνιο». Αυτά είχαν συμβεί πριν από 60 χρόνια, στις 22 του Μάη του 1963. Από εκείνη την ώρα, ο Λαμπράκης έδωσε μία άνηση μάχη. Η μάχη που έδωσε ο Λαμπράκης στην εντατική κράτησε 5 μέρες. Ήταν μία άνηση μάχη. Τα ξημερώματα στις 27 Μάη του 1963, ο υφηγητής της ιατρικής, ο πρωταθλητής στους στίβους, ο πρωτομάρτυρας της ειρήνης και της δημοκρατίας, ο βουλευτής αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, αφήνει την τελευταία του πνοή. Σε λίγες ώρες συμπληρώνονται 60 χρόνια από εκείνη την στιγερή δολοφονία. Η πολιτική αυτουργή αυτού του ιδεχθούς εγκλήματος ουδέποτε τιμωρήθηκαν. Όσο για τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας, αυτοί αποφυλακίστηκαν επί χούντας. Του κοντά στη ρόδα βγήκα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. Είχε ένα άντρια και θάρρος και αιώνια θα θρυνώ. Το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Μόνα ήταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνον από βόλοι Εγγλέζου να είχε πάει. Από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη θα στο λέω για το τι έκανες, αιώνια θα σε κλαίω. Για ποιο όλους τους εχθρούς μας τα ξέχανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Αυτά συνέβησαν πριν από ακριβώς 60 χρόνια. Περιγράφονται με έναν εξαιρετικό τρόπο στο βιβλίο της κυρίας Σέβης Γκοτζαρίδη, «Εκδόσεις Καψιμή. Η ζωή και ο θάνατος του Γρηγόρη Λαμπράκη». Επαναλαμβάνω, «Η ζωή και ο θάνατος του Γρηγόρη Λαμπράκη, εκδόσεις Καψιμή». Θα βρείτε τα πάντα σε ό,τι αφορά και αυτή την υπόθεση, αλλά και συνολικά τι σήμαινε αυτή η τεράστια προσωπικότητα, Γρηγόρης Λαμπράκης. Αυτά λοιπόν συνέβησαν πριν από 60 χρόνια και το λέω και σε αυτόν τον κύριο που έχει στείλει το μήνυμα ότι αυτά είναι παρελθόν, τα λέω και σε έναν άλλο κύριο που είναι πρωθυπουργός και μας είχε πει πριν από 2-3 χρόνια γιατί ένας 17ης να ασχολείται με το τι έγινε τότε, επειδή δεν ασχολείσαι εσύ. Γι' αυτό έχει αξία να ασχολείται, κύριε Πρωθυπουργέ. Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Αγάπη, αγάπη, θα στο λέω για το τι έκανες, αιώνια θα σε κλαίω. Για ποιο όλους τους εχθρούς μας τα ξέχανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Τα ξέχανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Για δυο όλους τους εχθρούς μας τα ξέχανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί.